özet. İman bir kimlik değil, bir kişiliktir. Müzzemmil suresinin özetini alıyoruz. İman bir kimlik değil. İman kimliğe dönüştüğü zaman o kimliği gösterip geçeceğiniz bir sırat kuruyorsunuz ve o kimliği taşımayanlara karşı her tür kötülüğü yapmayı kendinizde bir hak görüyorsunuz. Peki nedir iman? Bir kişiliktir. İman sahibinin güvenini artırıyorsa imandır, artırdığı kadar. Yani etrafına güven verendir mümin, güvenilendir mümin. Sen Allah'ın güvendiği adam mısın? Allah da sana iman ediyor. Mümindir Allah. Bir ismi mümindir Allah'ın. El-mü'minul muheyminul azizul cebbarul mütekebbir. Allah niye mümindir? Çünkü Allah da sana güvendi. Sen Allah'ın güvendiği adam mısın? Herkes aynaya bakıp bu soruyu sormalı. Allah'ın Mustafa kulu başta. Kur'an imanı kişiliğe dönüştürmenin formüllerini verir. Kur'an imanı kişiliğe dönüştürmenin formüllerini verir. Müzzemmil özelinde işte o formüllerden bir kısmı. Varlık bir kütüphane, hayat bir okul, sen bir okuyucusun. Merak et, araştır, sorgula, oku, anla, öğren, değiş, geliş, öğret. Çok ilginç. Bugün gelirken Cin suresinin 14. ayetine rastladım. Vallahi şaşırdım. Çok ilgimi çekti. Bugün burada söylemeyeceğim. Müslüman olmanın, ayette Müslüman olmak tarif ediliyor. Yani Müslim olmak, Müslüman olmanın ne anlama geldiğini söylüyor. Müslüman olmak hakikati arayışmış. Aynen arayış kelimesinin içinde geçtiği bir ayet. Yani ben Kur'an'ı tercüme etmiş bir insanım, tefsir etmiş bir insanım ama bugün gelirken gördüm, bir daha şaşırdım. Ayet demek ki bugün benim dünyama nazil oldu, benim zihnime. Yani bugün Kadir günümdü Cin suresinin ilgili ayeti için. Merak et, araştır, sorgula, oku, anla, öğren, değiş, geliş ve öğret. Okumak anlam arayıştır. Okuduğun her şeyin anlam ve amacını ara. Ara, arayış. En değerli zamanlarını, varlığı, kendini, insanı, olayları ve vahyi okumaya ada. Öğrendiklerin seni yatırmamalı, ayağa kaldırmalı, yükünü sırtlan ve kalk. Ne kula kul ol, ne kulları kendine kul et. Allah vekilindir. Hayır de, la de, yürü. Yürürken sana üreyenlere karşı sabret. Güzele doğru hicretine devam et. Güzel hicret, güzele doğru hicrettir. Şimdi anladık mı? Güzel hicret. Evet. Vehcurhum hecran cemila. Trollere ve çomarlara, yalanları, iftiraları, hakaretleri, tehditleriyle bana bırak. Tüm trolleri ve çomarları. İster 1400 sene öncesinin, ister 1400 sene sonrasının. Emek bir tohumdur. Emek bir tohumdur. Ek ve mevsimini bekle. Değil mi? Sen mevsimsiz eksin diye Allah mevsimlerini mi değiştirsin? Sen Allah'ın sünnetine uy. Ekilen tohum bir gün yeşerir. Unutma.